Gips. Ja, goedemiddag. Het is tweede paasdag en we gaan straks in de Nieuwsbv praten over troost. En dat doe ik onder andere met mijn collega en documentairemaker Sinan Can, die zoveel ellende heeft gezien op de wereld dat hij bij uitstek weet hoe belangrijk het is om af en toe een schouder te vinden om op uit te huilen. Nou, die schouder straks. Nu eerst dichter en theoloog Huub Oosterhuis is overleden. Weer daarover in het uitgebreide NOS-journaal met Marnix Ampers. Huub Oosterhuis was 89 jaar. Hij overleed gisteren na een kort ziekbed. Oosterhuis is onder meer bekend van teksten en liederen die nog altijd veel worden gebruikt in katholieke en protestantse kerken. Zoals De Steppe Zal Bloeien, ook wel bekend als Het Lied van de Opstanding. Dat lied is onder meer gezongen door dochter Treintje Oosterhuis. De steppe zal bloeien, de steppe zal lachen en jij. De rotsen die staan vanaf de dagen der schijn. De steppe zal bloeien. Componist Antoine Omen die heeft veel van het werk van Huub Oosterhuis op muziek gezet. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe was het om met hem samen te werken? Ten eerste heeft het al ruim 50 jaar geduurd. Het is een heel groot deel van mijn leven. Dat beïnvloedt. Ja. En we hebben een uitstekende samenwerking gehad al die jaren. Wat heeft hij volgens u voor de Nederlandse religieuze muziek betekend? Onze gezamenlijke producten, ja, veel. Ze zijn heel veel uitgevoerd en worden nog steeds uitgevoerd. En ons allergrootste project, dat mag ik misschien meteen even vermelden, dat is alle 150 psalmen in Huub's vrije vertaling door mij op muziek gezet. En dat het is erg jammer dat hij het slot daarvan, want ik was bijna klaar met die 150 psalmen, niet meer mag meemaken. Want we hadden het op zijn verjaardag komende 1 november willen uitvoeren met een nodige feest erbij, zou ik maar zeggen. En dat gaat dus nou niet. Dat we zeggen, dat gaat wel door, die psalmen die gaan door, maar hij mag het niet meer meemaken. Dat is heel jammer. Hmm. En zijn die nieuwe versies van de psalmen voor u het hoogtepunt van die tientallen jaren aan samenwerking? Laat ik het eerder het zwaartepunt noemen, want er zijn andere dingen die. Wat u nou net liet horen, bijvoorbeeld De Steppe Zal Bloeien, dat zou ik dan eerder een hoogtepunt noemen. En die psalmen, dat is natuurlijk een enorm karwei, al die 150 psalmen in de eerste plaats voor hem geweest. Want hij heeft er ook vele jaren van zijn leven aan gewijd. En daarna, ik dus ook, hè, vele jaren. Ja, ja. En hoe zou u de liederen die hij schreef typeren? Heel verschillend zijn ze natuurlijk, hè. Maar ik zou over hem willen zeggen dat ik hem beschouw als een groot dichter. Iets wat niet iedereen met mij eens is, maar ik vind hem een heel groot dichter. En daar heeft hij blijk van gegeven in talloze liederen. Waar ik er een kleine 400 van op muziek heb mogen zetten. Ik zeg expres heb mogen zetten, want ik beschouw het ook als een eer. En ik ben blij dat mij die eer te beurt is gevallen. Helder. Componist Antoine Omen over het overlijden van Huub Oosterhuis. Dank u wel. De kinderen van Oosterhuis, wilde ik nog even zeggen, Treintje Oosterhuis en componist Tjeerd Oosterhuis hebben ook gereageerd op de dood van hun vader. Ondanks het grote verdriet is ons hart vervuld met liefde en dankbaarheid voor alle mooie momenten die we van onze inspirerende en liefdevolle vader hebben meegekregen, laten ze weten in een verklaring. Het dodental van de lawine gisteren in de Franse Alpen is opgelopen tot 6. Hulpdiensten hebben de lichamen van de laatste 2 vermisten gevonden. De lawine ontstond gistermiddag bij een gletsjer in de buurt van de Mont Blanc. Zeker 15 mensen werden erdoor getroffen. Een aantal van hen is gewond naar het ziekenhuis gebracht. President Macron en de Franse minister van Binnenlandse Zaken hebben hun medeleven betuigd. De explosieve opruimingsdienst heeft vannacht een tas opgeblazen. Die was opgevist uit een recreatieplas in Limburg. De tas werd in Asselt gevonden door een magneetvisser en er zaten bivakmutsen en mogelijk explosieven in, meldt 1 Limburg. De politie denkt dat het materiaal werd gebruikt door plofkrakers. Wie de tas in het water heeft gedumpt is niet duidelijk. TV-programma's en films zijn nog altijd niet volledig te volgen voor doven en slechthorenden.

Want het vakantiegevoel is dichterbij dan je denkt. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Het zijn weer de Business Days bij Citroën. Profiteer tot en met 30 april van 5 plus 5 plus 5. Een 5 jaar financial lease contract tegen 5% rente... inclusief 5 jaar garantie op alle Citroën bedrijfsauto's. Dus ook de elektrische modellen. Bekijk de voorwaarden op citroën.nl. Bij GGN geloven we in een persoonlijke aanpak van betalingsachterstanden. En die houdt niet op bij onze landsgrenzen. Ook in het buitenland kiezen we voor maatwerk en de menselijke maat. Met heldere communicatie in de eigen voertaal. Kijk op ggn.nl/internationaal voor alles over onze dienstverlening. GGN. Sociale incasso levert meer op. NPO Radio 1. De Nieuwsbv. Ja, goedemiddag op deze tweede Paasdag. We praten in de Nieuwsbv vandaag over troost. En veel mensen vinden troost in de mooie dingen van het leven, zoals muziek of in de poëzie. Daarover na 12:30 meer, maar nu eerst Sinan Jam. De Nieuwsbv. Ja, Sinan, het is vandaag dus tweede Paasdag. Welkom. Dank je wel. De vrolijke trui aangetrokken. Ja, ook speciaal voor vandaag? Ja, ja, zeker. Oké, okay, heel ja, goed. Vind heel je goed. Mooi? Lichtblauw, mooie, gezellige teddybeer erop. Ja, ik vind hem erg mooi. Vandaag is dus een dag voor familie, hè? Eitjes zoeken, ja. Vrienden, al die dingen die erbij komen kijken. Maar jij wilde het vandaag over troost hebben. Waarom? Wat vind je zo fascinerend aan troost? Nou, wat ik zo fascinerend vind aan troost is natuurlijk dat we er allemaal mee te maken hebben. Dat we allemaal op zoek zijn naar troost. Dat heeft natuurlijk te maken met gemis. Dat kan een dierbare zijn, dat kan een huisdier zijn. Dat kan ook zijn dat je afscheid hebt genomen van een bepaald gebied. Of van je werk waar je heel veel van hield. Het kan van alles zijn. En wij zijn eigenlijk allemaal op zoek naar troost. Je zei het al, muziek, poëzie. De ander vindt het in voedsel. Mm-hmm. Of in reizen of lange wandelingen. En omdat ik natuurlijk ook heel lang al actief ben in oorlogs- en conflictgebieden, ben ik ook los van dat ik gefascineerd ben in het lijden van de mens, maar ook kijk ik heel erg naar hoe zoeken mensen troost. Waar vinden ze dat in? He, in die verre oorden waar mensen soms te maken hebben met ontzettend groot leed. Mm-hmm. Met verlies ook. En dat verrast me wel eens. Ja. Dat ik zie dat mensen soms in hele kleine dingen ontzettend veel troost vinden. Ja, in dingen waarvan je denkt van nou. Want als jij in die gebieden komt, je komt in veel conflictgebieden inderdaad, waar mensen echt, dat ik denk, hoeveel leed kan een mens hebben? Ja. Dan komt dat er nog bij. Ja, wat zie jij dan waarvan jij denkt van ja, dit is wel heel erg fascinerend hoe mensen daarmee omgaan? Nou, bijvoorbeeld dat ik kinderen die kunnen daar best goed mee omgaan. Hè? Dan zie je kinderen in een kapotte stad met allemaal, laat ik zeggen, verwoeste gebouwen. En dat ze in die verwoeste stad eigenlijk nog een soort magie creëren door te spelen, door dingen in te beelden die er bijvoorbeeld niet zijn. Ik vind dat zelf heel erg helend, want dan ben ik zelf verdrietig en dan zie ik hoe intens en met hoeveel liefde ze met elkaar spelen. Mm-hmm. In een stad die gewoon in puin ligt. En waarvan je denkt, ja, maar als je hier door zo'n stad loopt, moet je toch gewoon de hele dag door depressief zijn en moet je huilen dat wat eens was en er niet meer is. Maar zo werkt het dus in het hoofd en in het hart van een kind niet. Nee. En ik vind dat altijd zo mooi. Dus ik zoek ook, moet ik jullie heel eerlijk zeggen, ook kinderen op gewoon. Gewoon om die troost ook te krijgen? Ja, om die troost te krijgen, om met ze te zijn, om te kijken van waar wat zijn dan de kleine dingen waar zij dan ontzettend. Kinderen van jezelf? Nee. Kinderen van anderen. Ja, oké. Trouwens, we horen Yvonne Kronenberg ook aangeschoven om straks ook te praten over uw boek, hè, Leven voor Gevorderden. Daar gaan we het toch wel zo meteen uitgebreid over hebben. Herkent u dit, wat Sinan hier zegt over troost? Troost en aanmoediging zijn de enige dingen die je elkaar kunt geven in het leven. Ja. Als het goed gaat, mensen goede dingen doen, kun je ze aanmoedigen. En als het tegen zit, en dat kan groot zijn, het soort dingen die jij meemaakt. En het kan klein zijn. Ja. Dan kan je mensen troosten. Ja. Je kunt dieren ook troosten. En dieren troosten jou ook. Ja, ja. En is dat dan ook, hè? Want dat fascineert mij wel wat jij zegt, Sinan. Dan zeg je van, ja, kinderen creëren soms een wereld. Hè, ja. Te midden van puinzooi eigenlijk. En puinhopen en verwoesting. Mm. Waar ze dan troost in vinden. Gaat dat in het schrijversvak trouwens ook zo, Yvonne? Dat je daar ook in iets anders kunt creëren om misschien in weg te vluchten? Mm. Nou ja, voor mij is schrijven is gewoon wat ik doe. Ja. En het is net zoiets als de was ophangen. Dat doe je. En soms zie je er een beetje tegenop. Maar als het lukt, dan ben je heel blij. Dus ik heb altijd een beetje een hekel aan schrijvers die denken dat ze iets heel bijzonders zijn. Het is natuurlijk bijzonder als je de kunst mag dienen. Mm-hmm. Maar het is geen reden om te denken dat je de kat met jou bent. Nee, je wilt het niet groter maken dan het is, inderdaad. Maar Yvonne, wat je wel hebt bij schrijvers, in ieder geval wat mij heel erg fascineert, bijvoorbeeld als de schrijver Alexander Dumas, die De Graaf van Monte Cristo heeft geschreven, dat hij zijn vader in het echte leven te maken heeft gehad met onrecht, in de gevangenis is terechtgekomen, daar eigenlijk is overleden. En dat hij in zijn roman eigenlijk zijn hoofdpersonage, die komt ook in de gevangenis terecht, maar die komt vrij en die neemt wraak op iedereen. En het heeft een goed einde. Dat wat hij eigenlijk in het echte leven niet had, namelijk hè, dat je dat wel natuurlijk in een roman of in een film kan creëren, wat kinderen natuurlijk ook doen. Nou klinkt het net alsof je iets gaat schrijven, dat je denkt, weet je wat ik doe? Ik ga het leven beter maken, maar zo is het niet. Nee. Als je achter je kijkt, zie je die kaarsrechte lijn. Ja. En kon het niet anders zijn als dat. Maar als je voor je uitkijkt, zie je niks. Mm-hmm. Als ik achter me kijk, dan mijn vader had heel graag schrijver willen worden. En dan kan ik zeggen, om hem te troosten ben ik het geworden. Maar dit is ook flauwekul. Ja, ja. Nou, heb jij een dik boek bij je? Ja. Wat is dat voor boek? De 40 regels van de liefde van Elif Shafak. Ja. Een van de boeken die ik... of eigenlijk het boek wat ik altijd meeneem op reis. Je neemt het altijd mee op reis, ja, ook waar je ook naartoe gaat. Waar ik ook naartoe ga. Waarom eigenlijk? Nou, omdat het een heel erg troostend boek is. En het is het verhaal van Rumi, een 13e eeuwse Soefi-meester, dichter. Dit verhaal gaat ook over afscheid en gaat ook over troost. En er is een hoofdstuk wat ik graag lees als ik het even niet meer zie zitten in die ellende daar. Kijk, ik heb geen ellendig leven. Ik ga er naartoe en haal de verhalen en ga weer weg. Maar die mensen zitten daar en moeten dag in dag uit door hun kinderen of hun leven opbouwen in een land wat in puin ligt of waar heel veel verdriet is. Daar kan je moedeloos van worden, toch? Hè? Daar kan je best wel moedeloos van worden als je dat zo ziet. Je wordt ook soms moedeloos van de mensheid. Ja. Als je ziet wat die elkaar al 20.000 jaar al aandoen. En dat het ons, ondanks dat we nu veel slimmer zijn en mooie apparaten ontwikkelen. We willen een reis naar Mars maken. Maar dan in al die eeuwen nog niet hebben geleerd om gebroederlijk of zusterlijk met elkaar om te gaan, helaas. En dan pak jij dit boek erbij? Ja. Kun je ons trakteren op een stukje dan troost uithaalt? Ja, het is een stuk. Rumi, dus de Soefi-dichter uit de 13e eeuw, heeft een soulmate, die heet Shams. Mm-hmm. En op een gegeven moment is hij er niet meer, hij wordt vermoord. En dit gaat eigenlijk over dat verdriet en de troost die hij dan vindt. Mag ik een stukje lezen? Ja, graag. Beetje bij beetje verandert pijn in de loop van de tijd in verdriet. En verdriet verandert in stilzwijgen. En stilzwijgen verandert in eenzaamheid, zo uitgestrekt en bodemloos als de donkere oceanen. Vandaag is het precies 16 jaar geleden dat Shams en ik elkaar voor het eerst ontmoeten voor de herberg van de suikerverkopers. Elk jaar op de laatste dag van oktober trek ik me terug in een eenzaamheid die met de dag zwaarder wordt. Je denkt dat je niet verder kunt leven. Je denkt dat het licht in je ziel gedoofd is en dat je voorgoed in duisternis zult verblijven. Maar als je door zo'n verstikkende duisternis wordt overspoeld, als je je beide ogen gesloten houdt voor de wereld, dan gaat er een derde oog open in je hart. Geen oog ziet zo helder en scherp als het oog van de liefde. Na het verdriet komt er een andere seizoen, een andere vallei, een andere jij. En de geliefde die nergens te vinden is, zie je nu ineens overal. Je ziet hem in de druppel water die in de oceaan valt. In het hoge getij dat volgt op het wassen van de maan, of in de ochtendwind die zijn frisse geur verspreidt. Je ziet hem in minime rotsdeeltjes die glinsteren in het zonlicht. Je ziet hem in de glimlach van een pasgeboren baby of in je kloppende ader. Hoe kun je zeggen dat Shams verdwenen is, als hij overal en in alles is? Ja, heel romantisch en mooi. Mooi, hè? Ja. Ja. Ik kan me ook voorstellen waarom jij het mooi vindt. Ja, omdat het gaat natuurlijk over die afscheid, waar we natuurlijk in dit leven allemaal mee te maken hebben. En dit is zijn grootste soulmate. Maar hij ziet zijn soulmate dus in de schoonheid in het leven ook. In de kleine dingen, in een glimlach van een kind. En in het water en in alles. En zo leven mensen eigenlijk ook deels voort in ons. Je gaat niet dood. Nee, het is eigenlijk de vergankelijkheid is niet, het is niet vergankelijk. Nee. Dus we blijven in de harten van elkaar, ja. Eigenlijk, als ik het zo hoor. Dat doet me meteen ook denken aan het thema waar uw boek over gaat, Yvonne Cronenbergen. Ouderdom. Ja. Ouder worden. Zullen oud zijn. We, oud zijn, ouder worden, oud zijn. Alles wat erbij komt kijken. Ja, in 1989, wereldberoemd boek. Wat u natuurlijk heeft uitgebracht. Alles went, behalve een vent. En boeken over seks, relaties, mannen zoals het zit op een bank en zept. In mei verschijnt dus dit nieuwe boek met de titel Leven voor gevorderden. Over ouderdomsverschijnselen, leeftijdsgenoten die zeuren. En dus ook troost. Hebben we troost nodig bij het ouder worden? Jawel, we hebben altijd troost nodig. Want iedereen ontmoet omstandigheden waarin die niet zelfverzekerd is. Niet precies weet hoe het moet of hoe je het goed moet doen. En wat ik zei, troost en aanmoediging, dat helpt. Ja, en wat zijn dan momenten bij het ouder worden waar troost nodig is? Ja, dat verschilt een beetje per persoon. Maar er zijn vooral mooie vrouwen, die vrouwen die in een jeugd heel erg mooi zijn geweest, die schrikken zich kleurenblind als die schoonheid vergankelijk blijkt. Afscheid nemen dus, ja. Eigenlijk. En wat je ook mannen die zich heel erg hebben verstopt in de kracht die ze hadden. Mm-hmm. Of dat ze wat voorstelden in hun eigen ogen, of die van de wereld, zo je wilt. Daar hebben veel mannen last van. Is dat zo? Jij niet last van? Nee. Niet, jij niet. Nee. Weet ik zeker. Je hebt de hart van suikergoed. Maar er zijn er wel. En die gaan heel erg twijfelen als ze gepasseerd worden door 30-jarige jonge meiden die veel beter zijn in hun vak. Ah, ja. En ik zeg het nu heel grof. Ja, maar precies. U kijkt even naar buiten. Maar hoe ervaart u dat zelf dan? Het ouder worden? Ja, ik vind het allemaal best. Ik vond jong zijn niet zo leuk. Hè? Als kind werd ik gepest. Ik haalde het gewoon niet. En de concurrentie was natuurlijk moordend. Mm-hmm. Ik vond het niet leuk om kind te zijn. Vindt u het leuker om ouder te worden? Oh dus? Ja, zonder meer. Oh, ja? En daar neem ik zelfs de nadelen bij je voor lief. Want het is natuurlijk zo, als ik iets van de grond moet rapen, duurt het best lang voor ik weer boven ben. Dan doet het pijn? Of wat gebeurt er dan? Ja. Oud zijn doet fysiek heel vaak pijn. Er zijn wel mensen die dat veel minder hebben, maar bijna alle bejaarden hebben pijn. Ja, ja. En dat is het ergste. Dat is geen sociale misstand, maar het is wel een beetje lastig. Maar hoe ga je daar dan mee om? Is er zoiets als troost voor pijn? Wat zou je zeggen? Ja, au? Gewoon au. Je hoort oude mensen de hele tijd. Oh, ik hoor ze vaak kreunen. Ja. Dat hoor ik zie. Kreunen wat af, hoor. Dat doe ik eigenlijk ook al, als ik iets op moet pakken. Nou ja, misschien ook een lekker eten of zo, toch? En een mooi boek. En het ouder worden is wel mooi. Ik vind dat je steeds completer wordt ook. Los van dat het lichaam misschien niet helemaal meewerkt. Nee, maar dat zijn dan de nadelen. Maar je hebt ook een heleboel problemen, niet meer. Ja. En er zijn ook een heleboel dingen. Mm. Er zijn dingen die je niet meer kunt. Echt niet meer kunt. Ja. Maar oude mensen hebben ook de neiging zelf van alles af te schaffen. Hè? Oh ja? Oh, daar begin ik niet meer aan. Nee hoor, ik ga s'avonds niet meer weg. Ben je gek? Willen ze gewoon drinken thuis. Aha. Nou, noemt u wat. Dingen afschaffen. U heeft een aantal jaren geleden besloten om te trouwen met een man waar u al 40 jaar mee samen bent. Ja. Dat is ook niet zo doorgaans. Dat had een wat minder vrolijke reden. Ik kreeg kanker. En de kans dat ik dood zou gaan was zeker niet denkbeeldig. Ik ben er nog, maar het is niet gelukkig. Zo... Dank je, lieve ja. schat. En ik dacht, ik wist op mijn 40ste dat het niet eeuwig door zou kunnen gaan. Dat mensen zin hadden om mijn boeken te kopen. Het kon heel makkelijk dat het ook weer ophield. Ik dacht, ik ga zorgen dat ik veilig ben als ik oud ben. Wat en dat ben u, ik. Wat financieel veilig. Financieel veilig, een soort van verzekering. Dus dat ik alle spulletjes die ik wou hebben of geld genoeg, dat je niet een bejaarde bent die denkt van wat is goedkoper, thee of koffie. Oh ja. En toen ik ziek werd en het er heel slecht uitzag, dacht ik, dat vind ik heel erg jammer voor Joep. Als die straks alleen overblijft en dan is er ook nog niks. Dan is de lol er ook af. Ja. Geeft dus dat ook een soort van troost dan, in tegelijkertijd weer... Het is een heel goed huwelijk. Wie had dat kunnen denken? We hebben het toch leuk? Ja. Het is heel leuk om getrouwd te zijn. Ik dacht dat het niks uitmaakte, maar het maakt wel uit. Oh ja, wat maakt het dan uit? Ja, het is een soort... daar hoef je geen twijfel over te hebben. Dat heb je samen ten overstaan van een instantie, heb je gezegd ja. Ja. En dan is dat... Maar weer klaar. Ja. Daar hoef je dus niet meer over na te denken. Dus bovenop de liefde komt dat er ook nog ja, bij. En ja. Wat ook leuk is van de ouderdom, heel veel ruzies liggen achter je. Een heleboel stomme ruzies. Die jullie misschien nog maken, die maken wij niet meer. Ik zie jou niet over het huishouden. Nee, ik maak die ook niet meer. Want ik merk gewoon dat in elk decennium wat verstrijkt, dat je echt ook anders wordt en andere interesses en ook ruster wordt. Ik ben nu 45. Ik had graag deze wijsheid gewild 20 jaar geleden, maar zo werkt het helaas niet. Nee, en er komt nog een heleboel bij, Sina. Ja, ik hoop het. Het is echt zo dat je dat je op een gegeven moment hoofdzaken en bijzaken echt een beetje kunt onderscheiden. Wat bedoelt u relativeren dus? Nee, gewoon zien wat belangrijk is. Aha. Niks relativeren. De liefde is belangrijk, hoffelijkheid is belangrijk, voor elkaar zorgen is belangrijk. Niet lelijk doen is belangrijk en het ego is bijzonder onbelangrijk. Aha. Het ego is onbelangrijk. Kun jij al afscheid doen van het ego? Nou ja, daar moeten we eigenlijk allemaal een beetje afscheid van nemen. Ik vind dat soms wel lastig. Is lastig, maar als je je ego klein houdt, dan ben je en mild naar jezelf toe, maar ook mild naar anderen toe. En die problemen die door te grote ego's worden veroorzaakt in deze wereld, kijk ook naar oorlogen. Ja, ik wens dat iedereen toe, dat je je ego een beetje klein probeert te houden. In ieder geval bescheiden, dat je hem niet als een gepoetst parel voor je uitdraagt. Ja. En hoort daar dan ook bij, hè? Want dan denk ik even aan een term in uw boek. PHPD. Dat is pijntje hier, pijntje daar. Dat is gewoon oude lullenpijn. Ja. Is dat ook jezelf wegcijferen als het gaat om pijn? Nee, maar je moet het verschil weten tussen dingen die je wel en kunt veranderen en niet. Ja. En de hele tijd jekkenbakken over iets wat waar je geen enkele invloed op hebt. Dus pijn eigenlijk, daar heb je geen invloed deze op. Deze pijn niet. Nee. Maar het helpt als je daar een beetje langmoedig in bent. Ja. En hoe zit dat met leeftijdsgenoten dan? Is het belangrijk om ze om je heen te hebben? Leeftijdsgenoten? Het is wel leuk. Want het is ontzettend leuk om tussen andere oude, te midden van andere oude mensen te zijn. Want een heleboel strenge regels gelden dan niet meer. Je haar hoeft niet leuk te zitten. Je mag op gemakkelijke schoenen lopen. Mag hier ook, hè? Ja. Ja, voor jou toch? Ja, dit is radio, dus je hoeft er niet leuk uit te zien. Nou, Sinon ziet er heel leuk uit, maar ik bedoel, hier mag het ook. Maar heeft u dat gevoel alleen bij wat oudere mensen? Nee, ik voel me bij alle levende wezens thuis, ook bij planten. Ja. Heel lief, ja. Oh, fijn. En even terug naar de troosten. Want dan begrijp ik, er zijn verschillende elementen. Het is een stukje dus, hè, Sinon? Ja. Als ik denk ego, afscheid nemen van je ego. Graag, ja. De pijntjes accepteren. Dus het hoort er allemaal bij, de vergankelijkheid, afscheid nemen. Is de druk er nu echt helemaal af? Nee, want oude mensen zijn ook zenuwachtig. Als je verdwaalt in Hilversum, dan kom je dan komt daar nooit meer goed. Verdwaal je van gemakkelijk. Maar je was er op tijd. Dus. Ja, maar je moest weten hoe vroeg ik weggegaan ben. En heb ik ook niet eens zelf gereden. Nou, dan ben ik heel blij dat u er bent. Ik wil u bedanken, schrijver Yvonne Kronenberg. En het boek Leven voor Gevorderden ligt in de winkel. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. De Nieuwsbv. Ja, straks zoeken we troost in poëzie en klassieke muziek. Maar ook cabaretiers kunnen hele troostende dingen zeggen. Echt, Sinan, kun je omlachen. Kun je ook omhuilen. Neem Brigitte Kaandorp bijvoorbeeld. Als je mee bent op safari, maar je bent ineens je groepje kwijt. Want je was even gaan plassen, ergens in de openheid. En een kudde wilde buffels draaft je langzaam tegemoet. Dan moet je rustig blijven zitten. Het komt allemaal wel weer goed. NPO Radio 1. Nu is dit NOS Nieuws met Marnix Ampers. De Russische troepen rond de zwaar bevochten stad Bachmut in Oost-Oekraïne zijn overgestapt op een andere strategie, zegt de commandant van de Oekraïnse grondtroepen. Volgens hem wordt nu de zogeheten tactiek van de verschroeide aarde toegepast. Dat betekent dat alles wordt vernietigd wat voor Oekraïne nuttig kan zijn. Het dodental van de lawine gisteren in de Franse Alpen is opgelopen naar 6. Hulpdiensten hebben de lichamen van de laatste 2 vermisten gevonden. De lawine ontstond bij een gletsjer in de buurt van de Mont Blanc. Bij een transportbedrijf in Etten-Leur woedt een grote brand waarbij veel rook vrijkomt. De brandweer heeft een NL-alert verstuurd met het advies om weg te blijven uit de rook. De oorzaak van de brand in Etten-Leur is nog niet bekend. Het gaat de goede kant op met het aantal wilde tijgers in India. De afgelopen jaren is de populatie dankzij een beschermingsprogramma verder gegroeid. Volgens de meest recente tellingen leven er nu een kleine 3200 wilde tijgers, zo'n 200 meer dan 4 jaar geleden. De Nieuwsbv brengt troost. Ja, we kennen Ellen Dekwits als onze vaste druktemaker met haar kritische blik en scherpe pen. Maar vandaag zal ze geen column voor gaan lezen. We gaan het hebben over troostpoëzie. Welkom, Ellen. Dank je, Natasja. En ook fijn om eens een keer een gesprek met je te hebben ook. Ja, altijd. Je komt binnen en dan... Ik steek een monoloog tegen jou af. En dan ben je weer weg. Ik zwaai weer. Ja. Ja. Nou ja, Sinan die zit er ook bij, Sinan Jan. Sinan, jij bent ook een liefhebber van poëzie. Ja. Dat heb je net al uitgelegd. Op welke manier kunnen woorden troostend zijn, Ellen? Nou, op verschillende manieren. Je kan bijvoorbeeld iets wat bijvoorbeeld heel mooi geformuleerd is, dat kan al een beetje een goede duw in de goede richting van je gemoed geven. Het kan ook zo zijn dat een gedicht woorden geeft aan iets waar je al langer mee liep of wat je nog niet zelf kon verwoorden of helder formuleren. En daardoor kan je opeens weer door. Je kunt eye-openers krijgen. Bijvoorbeeld, je hebt die mooie beroemde regels van Vasalis: niet het snijden doet zo'n pijn, maar het afgesneden zijn. Waardoor je het nadruk gaat leggen niet op het gewond raken, maar het gewond zijn, wat sommige mensen verder kan helpen in bijvoorbeeld verwerking. Aha. Het kunnen kleine eye-openers zijn. Je hebt 2 gedichten meegenomen. Zeker. Zullen we bij de eerste beginnen? Zeker. Het eerste gedicht is van de Amerikaanse dichteres Jan Levi Heller in een vertaling van de Utrechtse dichter Ingmar Heitse. Niet gek, pa, niet gek. Ik denk dat je het meest jezelf bent als je zwemt. Het water doorklievend met elke slag. De grappige manier waarop je ademhaalt, je mond in een o alsof je gaapt. Je zult wel geen medailles winnen, pa, maar verdrinken evenmin. Ik bedenk hoe anders alles had kunnen zijn als ik je liefde had beoordeeld, zoals ik naar je schoolslag kan kijken, je vlinder, je Australische borstkrol. Maar ik dacht altijd dat ik verdronk in die ijzige oceaan tussen ons. Ik dacht altijd dat je te traag ging om mij te redden, terwijl je zo hard zwom als je kon. Oh, mooi. Ja, mooi, hè? Wat haal jij eruit, Sinan? Heel veel liefde. Ja, terugwerkende kracht ook, misschien zoiets. En, ja, ook. En zorg en liefde. Mooi. Ja, ik ken het niet. Ik ook niet. Ellen, waarom raakte dit gedicht jou zo? Omdat het je confronteert met... Misschien waar veel mensen toch wel last van kunnen hebben, dat je achteraf, als je terugkijkt op je jeugd, opeens ziet dat je ouders ook maar mensen waren. En ook maar hun best hebben gedaan om jou te geven wat ze konden naar hun eigen vermogen. En ik geef veel les op middelbare scholen. Ik geef dan workshops poëzie lezen. En dit is vaak het gedicht waarmee ik open. En wat heel veelzeggend is, is dat je altijd een groepje leerlingen hebt dat dat gedicht mee wil nemen naar huis. Mm-hmm. Dat vind ik interessant. Omdat het ook iets leert over hoe ouders en kinderen zich tot elkaar kunnen verhouden en hoe moeilijk juist ook die puberteit is, waarin die gezagsverhouding aan de ene kant wegvalt, maar je tegelijkertijd ook nog een behoefte hebt als kind, denk ik, om gered te worden. Ja, dat zwemmen inderdaad, ja, dat precies, redden. Precies, ja. Maar een redding die je tegelijkertijd, want je bent zo stoer en onder de hormonen, totaal niet meer accepteert. Nee, je wilt zelf doen. Zelf doen. Ja, ja. En dan staan je ouders aan de kant. In dat, mooi gezegd. In dat geval ben jij aan het verdrinken. Ja. Je ouders staan een beetje bier te drinken aan de kant. Ik ga denk ik eventjes mijn moeder weer even bellen vanmiddag. Even kijken hoe het met haar is. Je hebt nog een gedicht voor ons meegenomen. Ja. Ellen, hoe heet het tweede? Van de Zweedse dichter Thomas Tranströmer in een vertaling van de Nederlandse dichter Jan Bernlef. Eenzaamheid. Hier kwam ik op een februariavond bijna om het leven. De auto gleed zijwaarts over de IJssel naar de verkeerde kant van de weg. De tegenliggers, hun koplampen, kwamen dichterbij. Mijn naam, mijn dochters, mijn baan maakten zich los en bleven zwijgend achter, steeds verder weg. Ik was anoniem, als een jongen op een schoolplein door vijanden omringd. Het naderende verkeer had enorme koplampen. Ze beschenen mij terwijl ik dolgedraaid stuurde, in een doorschijnende ontzetting vervloeiend als eiwit. De seconde groeide. Er was ruimte daartussen. Ze werden groot als ziekenhuisgebouwen. Je kon bijna pauzeren en een ogenblikje uitblazen voor je verpletterd werd. En toen opeens houvast. Een behulpzame zandkorrel of een wonderbaarlijke windvlaag. De auto kwam vrij en kabbelde snel dwars over de weg. Een paaltje dook op en werd gekraakt. Een scherpe knak. Het vloog weg in het donker. Tot het stil werd. Ik zat in mijn gordel en zag hoe iemand door de sneeuwjacht aankwam om te zien wat er van mij geworden was. Zo, er zitten heel veel lagen volgens mij hierin. Ja, ik weet niet. Je ziet het ook voor je, hè? Ja. Ja. En je herkent het, denk ik, aan de ene kant ook wel. Althans, als je op een gegeven moment vertelt van ik was anoniem als een jongen op het schoolplein door vijanden omringd. Helaas denk ik dat velen zich wel eens zo hebben gevoeld. Ja. Maar ook, ik denk dat je op een gegeven moment, nou, we zijn allemaal net boven de 18, denk ik, en dan is er nog geen moment in je leven, dan heb je altijd wel een keertje de dood in de ogen gekeken, of je keer een dronken bij, weet ik veel. Ik heb dan, heb jij met eens een keer de dood in de ogen gekeken? Ah, ja, een paar keer, helaas. Ik ook, jij niet, Natasja? Nee, nog niet. Oh my god, maar goed, je bent de jongste van ons drie, dus het komt nog, het komt nog. Nee, hoe voelt dat? Wat hij hier beschrijft, die seconde groeien. Dat herkende ik heel erg. Ik heb ook wel eens gehad dat ik aan het wachten was op een doktersuitslag. En het kon slecht nieuws zijn. En de dokter die belde mij op en die aarzelde terwijl hij mij de boel vertelde. En elke aarzeling, elk geritsel in een onderzoeksdossier, alsof dat waren eeuwigheden. Ken je dat een beetje? Ja. Ik ken het omdat ik een paar hele nare ervaringen heb meegemaakt. Dat wij in een hinderlaag liepen in Afghanistan en dat er op ons geschoten werd. En dat je echt denkt dat het uren duurt. Ja. En elke seconde telt dan. En dan heb je ook van die momenten dat je eigenlijk aan helemaal niks meer denkt. Gewoon een soort leegte in je hoofd. Maar ik ken het wel als een arts je belt en dan die stiltes zijn nooit goed. Oh. Of een heel lang verhaal en dan aan het eind nog een keer zeggen maar. En dan een stilte dat je denkt oké, dit was het goede nieuws en nu komt het echte slechte. Is dat de eeuwigheid die je ook een beetje voelt in dit gedicht? Misschien een beetje, ja. Wij illustreren nu eigenlijk ook wat een extra troostende werking is van poëzie. Want soms kan je door een gedicht opeens het ook hebben over ervaringen in je eigen leven die je met elkaar kan delen. En daar zit ook een soort vorm van zelf minder alleen zijn in, waardoor er ook een soort troost kan komen. En wat ik zelf altijd fijn vind, soms als ik nog niet weet hoe ik over iets moet praten, maar wel een beetje het aanvoel, dan zoek ik er een gedicht bij en neem ik het gewoon mee naar vrienden of bij mijn eigen ouders. En zo kan je misschien proberen via de omweg die een gedicht is, toch proberen om een gemeenschappelijke grond te vinden waarop je je weer tot elkaar kan verhouden. Dus het gesprek eigenlijk voert, zoals wij hier aan tafel. Ja, want ik denk heel vaak, poëzie wordt heel vaak ook op de middelbare school als een doel gezien. Mm-hmm. Van, weet je wel, het ultieme doel, maar het is een middel. Ja, om het gesprek dus aan te zwengelen of om te troosten of om jezelf in te verliezen. Ja. Ik vraag me dan ook altijd af, hè, als ik dat dan hoor. Ik had daar vroeger altijd ruzie over met mijn zus, die heel erg van poëzie houdt. En ik totaal niet. Ik dacht altijd, wat een gezweef. Nu begin ik het langzaamaan te begrijpen, nu pas. Is het dan ook iets waar je in moet groeien? Of? Ja, dat denk ik wel. Kijk, ik had het geluk, mijn ouders die lazen ontzettend veel. En mijn moeder is docent Nederlands. Dus van huis uit hebben we het gewoon met de paplepel erin geslagen gekregen. Maar ik heb ook veel mensen gesproken. Kijk, op een gegeven moment, ik ben begonnen als voordracht. Dichter. En na afloop kwamen er altijd wel mensen naar mij toe die waren meegesleept door hun date. Van ja, ik snap er niks van. Red mij. En in een klein hulpverleningsgesprek wat daarop volgde, kwam ik altijd naar voren dat zij met Nederlands of geen poëzie hadden gehad of het gevoel hadden gekregen dat gedichten er alleen maar waren om hen dom te doen voelen. Ja. En ik heb ook wel eens gehad dat ik me dom voelde door een gedicht. En, jij ook? Zie je dan? Ja, dat je soms dat het gedicht heel mooi is, maar dat je hem eigenlijk niet begrijpt. Dat je zo'n glazige blik in je ogen en dat je denkt, ja, leuk. Okay, ja. Maar dat heb ik ook als ik met mijn belastingconsultant praat. Exact. Het is niet genre-eigen. Dat hebben heel veel mensen, ja, denk toch? Ik. Ja, dat is ook zo. Okay. Dus gedichten, dat moet je gewoon, daar moet je ook in groeien. Dat moet gaan zitten als een lekkere jas misschien, ja, op een gegeven moment. Weet je, het hoeft niet eens, maar soms loop je er tegenaan. En dan denk je, oh, wat fijn, dit is er ook nog. Ja. Hey, trouwens, we kennen nu de twee troostende gedichten. Even voor de mensen thuis die denken van, wat was het ook alweer? Alle twee, de titels, nog één keer? De eerste was Eenzaamheid. Sorry, pardon. Niet gek, pa, niet gek. Van Jan Levi Heller. Ja? En het andere is Eenzaamheid van Thomas Tranströmer. Oké, goed. Dat genoteerd hebben. In welke muziek vind jij troost? Nou, de afgelopen tijd, waarmee ik de afgelopen jaren bedoel, is na elke corona-uitbraak, zelfs nog na het verkiezen van Trump, heb ik maar één nummer meteen gedraaid. En dat is It's the End of the World as We Know It van R.E.M. Zo, ja. Dat is er nog een. Ja. Yeah. Nieuwsbv brengt troost. Ja, als er iets troostrijk is, dan is het natuurlijk muziek. Dat heb je net gehoord. En wist je trouwens, Sinan, dat het ook wetenschappelijk bewezen is dat muziek troostend is? Ja, ik heb dat wel eens een keer gelezen, ja. Vooral klassiek muziek. Ja, nou, god, wat een toeval. Wat een toeval. Nee, maar echt, klassieke muziek vooral? Ja, dat had ik nog niet begrepen. Nou, ik had dus ergens een keer gelezen in The Guardian, volgens mij, dat de muziek van Einaudi, van de Italiaanse componist, dat soms wordt gebruikt voor mensen die getraumatiseerd zijn of ziek zijn. En dat ze zeggen dat het werkt. Maar... Ja, nou ja, goed. Ik weet niet of het alleen klassieke muziek is, maar inderdaad, uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dus dat de verandering waarneembaar is in de hersenen als je favoriete muziek wordt gedraaid. Word je vrolijk. Wat is jouw favoriete muziek? Oh, ik ben zo eclectisch. Ik heb net een hele verzamel Spotify lijst gemaakt voor op één, want ik wil lekker in de mood komen. Ik hou erg van Beyoncé, maar ook van soul, Jimi Hendrix. Kan ik ook erg goed van genieten, maar ook keiharde rap. Oké, ja. Mooi. Ja, eclectisch dus. Ja. Maar we gaan het over klassieke muziek hebben. Sinan, want heel veel mensen halen daar ook troost uit. Daarom zijn aangeschoven, je hoorde ze net al heel eventjes lachen, radiopresentatoren Jan van Poppel, welkom Jan. Dankjewel. En Amy Muller van NPO Klassiek bij ons dus hier in de studio. Hoe komt het eigenlijk dat troost en klassieke muziek zo goed samengaan? Ja, dat is een hele goede vraag. Ja, het is dus waarneembaar, wetenschappelijk. Ja. Maar waar ik denk dat het hem in zit, is dat veel klassieke muziek is natuurlijk instrumentale muziek. Jij noemde net allerlei fantastische nummers op. Ik ga erg voor teksten. Ja, precies. Dus dan zit de troost misschien wel in de tekst. Ja. En als je naar klassieke muziek luistert, dan kan die troost juist weer in de tonen zitten, in de lage akkoorden, die dan het antwoord krijgen van de hoge akkoord. Nou ja, goed, daar zit heel veel in, waardoor mensen, er is heel veel ruimte voor verbeelding. Ja. En mensen kunnen dingen verbeelden en kunnen erover na gaan denken. En er is veel meer ruimte voor bij klassieke muziek, denk ik. Ruimte dus, ruimte om zelf dat in te vullen. Amy, jullie presenteren een radioprogramma in de vroege uurtjes, hè? 5 tot 7 ochtends. Ja, klopt. Bewondering. dat doe ik ze niet, ik ben geen ochtendmens. Nee. Maar zoeken luisteraars dan al troost bij jullie? Ja, ik denk misschien juist ook wel. Het is best wel een intiem moment. Dus ik heb ook een groepje vaste luisteraars die ook echt wel op mij afstemmen en waar ik ook echt contact mee houden. Dus dan vraag ik hoe de week is geweest. Of diegene weet dat ik dan net een tentamen heb moeten maken. En dan is er toch altijd wel een gesprek. En dan de muziek ernaast. Ja, dat is een intiem moment. Dat biedt zeker troost. Dat weet ik zeker. Ja, maar vind je dan voor elk moment ook het juiste nummer? In principe wel. Ik vind het voor onze programma's heel mooi dat we nog heel veel ruimte krijgen om zelf te sturen. Dus ik kan ook bepalen, het is nu 5:30 en ik vind het een beetje ingedipt is. Het is nog best wel donker buiten. En dan stuur ik met muziek toch iets de wereld in. Dus ik vind wel dat we daar veel speelruimte hebben. Jan, je knikt. Ja, ik vind het ook altijd wel leuk om daar een beetje mee te spelen. Hè. Dus als je via de app, jullie krijgen ook appjes binnen hier bij NPO Radio 1, wij ook. Ook zelfs in die vroege ochtend. Dan is het juist ook leuk om daar iets mee te doen. Dus als je iemand hoort die bijvoorbeeld die dag daarvoor een hele zware dag heeft gehad, nauwelijks heeft geslapen, dan kun je diegene helpen met muziek. En zeker in die vroege ochtend. En wat draai je dan als iemand jou zegt, ik heb de hele nacht niet geslapen? Ja. Dat hangt er ook weer vanaf. Ik bedoel, we gaan zo denk ik ook naar troostmuziek luisteren. Maar daar zitten heel veel verschillen in. Hè? Dus misschien is iemand die niet kon slapen, dat hij per se hele rustige muziek wil horen om toch nog even in slaap te dommelen. Ja. Dat kan ook zijn van, weet je... Nu wakker worden. Die dag is nou toch al begonnen. Laten we er dan ook maar gewoon inklappen. Ja. Dus dat hangt heel erg af. Maar ik vind het leuk om dat gesprek aan te gaan met die luisteraar. Okay. Laten we inderdaad even die nachtradio induiken. Amy, jouw eerste keuze. Ja, mijn eerste keuze heette Sleep. En het is geschreven door een Amerikaanse componist, Eric Whittaker. En het is eigenlijk een lied dat je heel pragmatisch kan opzetten als je gewoon niet in slaap kan komen. Het gaat ook over een moment dat we volgens mij allemaal kennen, dat we midden in de nacht in bed liggen en ons rusteloos voelen. Ik en haat onze gedachten beginnen te maken. Het echt. Ja. Ik word er echt boos van, jij niet? Ja. Vreselijk. Heel onrustig gevoel geeft. Ja. En daardoor voel ik me ook altijd wel eenzaam. Dus zo biedt Eric Whittaker mij troost. Omdat het koor eigenlijk zingt van, het komt goed, we kennen dit. En we zingen je langzaam in slaap. Sleep. Sinan, ben je nog wakker? Maar je ziet ons wel alle vier wegdromen. Ja, ik ga liggen, joh. Nou, dat is een goede tip voor jou dan, voor de volgende keer. Misschien wel, ja. Whittaker heet hij. Eric Whittaker. Je kan het gewoon echt een keer opzetten als je in bed ligt en denkt, nou, ik heb al die hele meditatie doorgelopen, het lukt niet. Nee. Zet dit even op. Ja, geweldig. Oké, goed. Ja. Genoteerd, ja, toch? Ik ook. Voor de slapeloze nachten. Samen natuurlijk met jouw dichtbundel. Jan, jij hebt ook een modern klassiek stuk meegenomen. Wat? Een stuk van Reginald Somai. Is eigenlijk een hele onbekende pianist. En ik vind zijn verhaal alleen al heel troostrijk. Hij was een jonge jongen, is hij begonnen eigenlijk met piano spelen. Maar daarvoor speelde hij in de jeugd van Excelsior. Dus hij wilde topvoetballer worden. En dat was hij ook bijna. Alleen toen raakte hij heel vaak geblesseerd. En kon hij eigenlijk zijn droom niet meer voortzetten. En wat hij toen heeft gedaan, toen is hij uiteindelijk achter een computer met een klein keyboardje beland. En daar is hij muziek na gaan spelen van YouTube. En toen kwam hij er eigenlijk achter dat hij daar best wel goed in was. Mm. En toen is hij achter een grotere piano gaan zitten. Kan geen noten lezen. Is gaan componeren. En het stuk wat ik wil laten horen heet Severe. Wat zoiets betekent als strengheid. Mm-hmm. Ik denk dat iedereen dat ook wel herkent, hè, in het dagelijks leven. Dat je wil je familie pleasen. Je wil op je werk, wil je elke collega wil je tevreden houden. Ja, ja. Ik wel. Maar in ieder geval, mensen zijn best wel streng voor zichzelf. En dan hoor je die muziek. Mm-hmm. Het heet streng. Luister maar. Het is alles behalve streng. Zo van, dus wees wat liever chill voor jezelf eigenlijk. Ja. Dat is wat hij er volgens mij mee probeert te zeggen. Oh ja. Ja. En Mozart die heeft ooit gezegd van muziek zit niet in de noten, maar het zit in de stilte. En dat hoor je hier ook heel goed. Ja, er zit wel de rust in. Er zit heel veel rust in. Er zit heel veel stilte in. Hij laat heel veel ruimte. Nou ja, waar we het net al over hadden voor verbeelding. Ik vind dat echt, het raar. Ik krijg er kippenvel. Ja, ik ook wel ergens. Ja, dat is dus ook troostend eigenlijk. Als ik het goed begrijp. Mm-hmm. Ja, zeker. Ja. Ja. Amy, herkenbaar voor jou? Ja, absoluut. Vooral als het gaat om inderdaad een bepaalde strengheid, waardoor je je dan afgezonderd kan voelen. En als je dan dit opzet, dwingt inderdaad gewoon tot kalmte. Ja. En tot mededogen, ook naar jezelf. Dus ik sluit me er helemaal bij aan. Ja. Ook genoteerd. Goed. Wat is het volgende troststuk wat jij ons wil laten horen? Ik dacht, het moet maar gewoon mijn allerlievelingst strijkkwartet meegenomen van Borodin. Het tweede deel daaruit. En dat is eigenlijk iets wat je in elke staat van zijn kan luisteren. Het is ergens ook heel vrolijk, kun je het interpreteren, maar het kan ook best wel verdrietig zijn. En ik heb van mijn oma ooit geleerd dat als je iemand wil troosten, dat je iemand geen advies moet geven, maar dat je gewoon moet luisteren. Want dat is de beste troost die je kan bieden. En dit stukje is voor mij een beetje ik. Als ik in paniek ben, dan schiet ik alle kanten op. Dan kan ik even heel boos worden of ineens weer lachen en de humor weer inzien. En dat is allemaal goed in dit stuk. En het blijft de hele tijd bij je. Het is een nabijheid die je voelt. En dat werkt troostend. Die vind ik heel mooi. Die vind je mooi? Ja, die lijken een beetje op huilen voor mij. Uh-huh. Maar ook en dan iemand die er gewoon de hele tijd naast zit en denkt van, laat maar, is prima. Laat het gaan. Ja, laat precies, het vloeien. Precies. Let's go. Oké. Hey, het is allemaal heel rustig, hè? Ja. En bij troost hebben we ook gewoon wat kracht nodig, toch? Ik wil het net zeggen, het valt me ook op. Ik zag Sinan hier naar de tafel staren alsof het een hele moeilijke middag is. Ja. Maar goed, het is nog steeds gewoon tweede paasdag. Hartstikke vrij, hartstikke gezellig allemaal. En dat is het leuke aan, aan troostmuziek. Ja. Amy zei het net al, advies van oma. Ik heb ook wel eens al dat soort adviezen gekregen. Van, ja, je moet dan begripvol zijn en dat soort dingen. Maar soms moet je ook gewoon iemand bij de hand nemen en zeggen, oké, je hebt echt, en sorry voor het woord, maar echt een kutdag gehad. Precies. En nu, kom, we gaan naar de stad, we gaan een biertje drinken en dan klinkt dit. Ja, man. Ik loop nu in een speelgoedwinkel. Precies. Ja, jij in een speelgoedwinkel. Ik zit met vrienden op het terras. Jij op het terras. Ja, zie dan, waar ben jij? Ik denk ook hier in een speelgoedwinkel. Nee, maar het mag best wel gezellig zijn, troost. Ja. Ik bedoel, het hoeft niet altijd zo stil te zijn. Dat is ook zo. Hij kabbelt lekker voort. Hij kabbelt heerlijk voort, inderdaad. Sinan, je noemde hem net al, en Audi. Ja. Is dat ook echt waar je troost uithaalt? Ja, wel als ik naar de gebieden ga, naar de oorlogsgebieden ga, dan is het boek van Elif Shafak, maar ook het muziek van Einaudi. En het helpt me heel erg om mijn gedachten even te verzetten. En dat ik dan misschien in de puin van een verwoeste stad rondloop, maar dan toch ook weer niet daar ben. Dat de muziek me eigenlijk uit het momentum me haalt. En dat heb ik één keer meegemaakt in Mosul in Irak. Daar werd op leven en dood gevochten tussen het Iraaks leger en IS. En het was zo ellendig dat ik dacht, ik zet nu Primavera op van Einaudi. Primavera, dat betekent lente, toch? Ja. Ja. Voelen jullie die bij dit? Ja. De Einaudi? Ja, zeker. Nieuw begin, Amy? Ja, absoluut. Ik vind Einaudi ook echt geweldig. Ik vind het echt heel erg mooi, ja. Dus ik herken dit heel erg. Ja. Maar je ziet het complete beeld voor je. Hè? Deze muziek is heel vertellend, is heel beeldend. En wat je ook zegt, je zet het op, je zet het in je oren aan en je bent totaal ergens anders. En er is in de klassieke wereld best wel wat kritiek op Einaudi ook. Ik bedoel, dat die er eigenlijk niet zo bij hoort. Het is wat te simpel. Ja. Het zijn geen echte, goed opgebouwde composities. Nou ja, hij krijgt ze allemaal om zijn oren. Hoe dan ook, we zijn getroost. Ja, daar gaat het om. Daar gaat het om. Bedankt, Jan van Poppel en Amy Muller, radiopresentatoren van NPO Klassiek. Laten we deze nog lekker even doorlopen. Ja. Kunnen we even lekker van de lente genieten. Het is een mooie paasdag en Audi met Primavera. Zometeen om 2:00. Villa. Hij had een relatie met zijn schoonzus en daar had hij een dochter bij, dus niet bij zijn vrouw. Omdenken, doordenken en terugdenken. De uitgave voor het donorzaad, is dat aftrekbaar van de belasting? Jurgen van den Berg vraagt door. Je kijkt me een beetje waar. Ja, nee, ik dacht, wacht even tot ze een stilte laat vallen, want dan zeg ik, ja, wat dan? Ja, ja. En oud nieuws wordt nieuw leven ingeblazen in Terug naar Toen. Waarom had hij toen ineens Gerrit-Jan Heijn in het vizier? Toevallig wist hij waar Gerrit-Jan woonde. Zometeen om 2:00. Max. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Zit u er al klaar voor? U kunt weer belastingaangifte doen. Misschien is er het afgelopen jaar iets veranderd. Heeft u bijvoorbeeld een huis gekocht? Of bent u gescheiden? Dan zit uw aangifte net iets anders in elkaar. Controleer hem goed en verstuur hem voor 1 mei. Heeft u vragen? Wij zitten er ook klaar voor. Een beetje extra hulp is nooit ver weg. Ga naar belastingdienst.nl/aangifte. Ster. Heb jij ook nog zo'n dure autoverzekering? Wat als je voor onze autoverzekering 20% minder zou betalen? Zou je dan overstappen? Welkom bij Snow World, het skigebied van hier. Geniet alleen nu van de 1+1 skipas. Boek snel op snowworld.com. Bergen vol plezier. En, zou je overstappen? Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 20%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. 1 uur. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. Ja, goedemiddag. Je luistert nog steeds naar de Nieuws BV met een speciale uitzending over troost. Naast mij zit collega en documentairemaker Sinan Jan. Sinan, we hebben het gehad over vrienden, we hebben het gehad over poëzie, over muziek. Zojuist. Ontbreekt nog eentje eruit. Ja, het belangrijkste onderwerp wat voor mij. Wat troost het? Wat is het meest troostend? Voedsel, ja? Oké, goed. Ja. Ik wil graag zometeen van jou weten wat voor eten jou troost. We praten zometeen dus uitgebreid over troost eten. En ook de gast is Mattea Safar, die gevluchte kinderen op een hele speciale manier troost verschaft. Maar eerst, Rusland zou rond Bachmoed zijn veranderd van strategie. Meer daarover in het uitgebreide NOS-journaal met Marnix Ampers. De Russische troepen rond de zwaar bevochten stad Bachmoed in Oost-Oekraïne zijn overgestapt op een andere strategie, zegt de commandant van de Oekraïnse grondtroepen. Volgens hem wordt nu de zogeheten tactiek van de verschroeide aarde toegepast. Dat betekent dat alles wordt vernietigd wat voor Oekraïne nuttig kan zijn. De commandant noemt de situatie moeilijk, maar beheersbaar. Door de maandenlange strijd rond Bachmoed is de stad voor een groot deel verwoest. De meeste inwoners zijn gevlucht. Huub Oosterhuis is overleden op 89-jarige leeftijd. De theoloog en dichter werd bekend door teksten en liederen die veel zijn gebruikt in katholieke en protestantse kerken. Ik ga het erover hebben met priester en hoogleraar Antoine Baudard vanuit Rome. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe zou u Huub Oosterhuis omschrijven? Als een eertijd rebelse, maar gedreven, getalenteerde lieddichter. Kunt u dat toelichten? Nou, dat rebelse slaat op de jaren 60. Toen hij veel moeilijkheden heeft gekregen omdat hij zijn eigen weg is gegaan. En hevig heeft gepleit tegen het verplichte celibaat van de priester. En zich er ook aan niet heeft gehouden. Waardoor hij dus op een gegeven moment geschorst is. Ook uit zijn eigen orde, de Jezuïeten. Gedreven is hij omdat hij... niet alleen door zijn talenten gedreven was, maar ook een fel temperament had. Waarbij ik moet aantekenen, ik heb meer keren met hem gediscussieerd, altijd sportief. En het getalenteerde zit natuurlijk in zijn liedkunst. Dat niet alleen in Nederland bekend is en in Vlaanderen, maar ook in Duitsland. Ja, en wat heeft Oosterhuis voor u persoonlijk betekend? Nou, ik moet zeggen, ik ken hem al vanaf, laten we zeggen, begin jaren 60. En ik vond hem altijd een wat moeilijke figuur. Omdat zijn standpunt ten aanzien van de kerk was ongeveer tegenovergesteld van het mijne. Ik vond het heel jammer dat het Gregoriaans in de Nederlandse kerk op de helling ging. Terwijl hij daarentegen dat juist een heel goed idee vond. Dus dat heeft onze verbinding wel getekend. Ik vond de jaren 60 namelijk niet zoals we iets dat zou moeten zeggen, maar ik vond de jaren 60 rampjaren. Ja. Ja, u had dus andere opvattingen over een aantal onderwerpen dan Oosterhuis, maar u bent ook kritisch geweest op de katholieke kerk op een aantal punten. Toch bent u altijd bij de kerk gebleven, terwijl hij min of meer noodgedwongen afscheid moest nemen. Hoe kijkt u daarnaar? Nou ja, ik denk dat... Kijk, die jaren verzachten natuurlijk. Er is een periode geweest dat men zei in de katholieke kerk... maak van mijn huis, lieve heer, geen Oosterhuis. Dus hij is in zekere zin een symbool geworden van de polarisering in de katholieke kerk. En u weet ook dat de katholieke kerk is behoorlijk leeg aan het worden, in Nederland althans. En heeft mede te maken met die strijd die in de katholieke kerk in Nederland is geweest. Ja, hoe zal Huub Oosterhuis herinnerd worden volgens u? Als een getalenteerd lieddichter. En ik denk ook zeker dat die lieden van hem blijven. Hartelijk dank, priester en hoogleraar Antoine Baudard, over het overlijden van Huub Oosterhuis. Het dodental van de lawine gisteren in de Franse Alpen is opgelopen tot 6. Hulpdiensten hebben de lichamen van de laatste 2 vermisten gevonden. De lawine ontstond bij een gletsjer in de buurt van de Mont Blanc. Bij een transportbedrijf in Etteleur woedt een grote brand waarbij veel rook vrijkomt. In het magazijn en in de buurt van het bedrijf lagen veel plastic flessen opgeslagen. De brandweer heeft een NL-alert verstuurd met het advies om weg te blijven uit de rook. De oorzaak van de brand in Etteleur is nog niet bekend. In Marseille zijn nog 2 lichamen gevonden in het puin van het gebouw dat afgelopen weekend instortte. Daarmee komt het dodental op 4. Het gebouw stortte in na een explosie die mogelijk ontstond na een gaslek. De Dalai Lama heeft spijt van een incident waarbij een jongen aan zijn tong likt. Op beelden is te zien hoe de 87-jarige Dalai Lama een jongen op de lippen kust en hem daarna vraagt zijn uitgestoken tong te likken. De video wordt massaal gedeeld op sociale media. De Dalai Lama heeft de jongen en zijn familie excuses aangeboden. Het NOS-journaal. Het gaat goed met de tijgers in India. Volgens de meest recente telling leven er nu bijna 3200 exemplaren. Zo'n 200 meer dan 4 jaar geleden. Door ontbossing en stropers werden de dieren met uitsterven bedreigd. Precies 50 jaar geleden kwam de Indiase regering daarom met een programma om wilde tijgers te beschermen. De jacht op de dieren werd verboden en ook kwamen er tientallen reservaten. Premier Modi noemt de toename van het aantal wilde tijgers een moment van trots voor India en de hele wereld. In Nederland wordt op deze tweede paasdag drukte verwacht in de natuurgebieden. En daarom doet Natuurmonumenten de dringende oproep om op de paden te blijven. Om op die manier rekening te houden met kwetsbare dieren, zoals broedende vogels, zegt de boswachter van natuurgebied Dwingelderveld. Jote Veld lever ik. Op de achtergrond, daar hoorde ik net nog een specht. Het is toch niet voor niks op de paden blijven? Het is niet voor niks, het is nooit voor niks. Nee, we zeggen het niet voor niks. Want ook al zie je ze niet, ze zijn er wel. En verstoring is zo gebeurd. En Amsterdam probeert volgens de Telegraaf ook de paasdrukte te beteugelen. Het staat haar normaal gesproken muurvast richting de parkeergarage onder de Bijenkorf. Daarom mogen nu alleen bewoners of mensen die er voor werk moeten zijn er met de auto door. Bijna 7:07. Het weer nog bewolkt en vanuit het westen regen. Het is een graad of 15. Morgen zon en wolken en een aantal buien. Het wordt dan met zo'n 13 graden iets kouder dan vandaag. Ja, drukte bij natuurgebieden, drukte bij de Bijenkorf. Dennis Mooij, waar staat er nog meer vast? Nou, het valt reuze mee hoor, met de drukte nu op de wegen. Er staat een handvol files op de A1 richting Amsterdam. Ben je 10 minuten langer onderweg tussen Stroe en Hoevelaken. 5 minuten vertraging op de A2 bij Eindhoven richting Den Bosch voor het knooppunt Batadorp. A12 vanuit Duitsland naar Arnhem tussen Beek en Duiven 5 minuten extra. En dat kost je ook extra reistijd op de A44 van Amsterdam naar Den Haag. 5 minuten langer dus tussen Leiden en Wassenaar. En de N9 van Den Helder naar Alkmaar tussen School en Bergen is het oponthoud 10 minuten. NPO Radio 1. Natasha Gibbs, de Nieuwsbv. Ja, welkom terug bij de Nieuwsbv. Naast mij zit collega Sinan Jan. We praten op deze tweede paasdag over troost. Ja. Je glimt er eigenlijk helemaal bij. Gewoon een fijn onderwerp. Ja, toch? Ja, maar het verwarmt ook. Zeker. Ik heb al heel veel kennis opgedaan. Mocht je het nou gemist hebben, je kunt natuurlijk alles naluisteren op NPO Radio 1 app. En we hadden het al over muziek. Over poëzie hebben we het gehad, Sinan. Maar een belangrijk aspect, dat jij net al gretig noemde, komt nu aan de orde. Ja, want we kunnen natuurlijk niet over troost hebben zonder het over troost eten te hebben. Oftewel comfortfood, zoals de Engelsen het zo mooi noemen. Wat is jouw comfortfood? Mijn comfortfood is Libanees eten. Daar kun je me echt 's nachts 3 uur voor wakker maken. En als ik een beetje verdrietig ben of in een dipje zit, dan vind ik het wel fijn. Alleen dan eet je gewoon te veel. dat is dan dat weer... Dat altijd met troost eten. Ja. Je gaat gewoon helemaal door totdat je niks meer voelt misschien. Nee, precies. Dat is heel logisch. Oké, goed, Libanees eten. Kun je dat een beetje krijgen hier in Nederland? Ja, maar het is wel lastig als je lang tijd ook in Libanon bent geweest. Periodes, dan ben je eigenlijk al een beetje verpest. Dat is net als je een jaar in Japan of zo hebt gewoond en dan sushi wil eten hier. Mm. Maar er zijn wel wat restaurants in Nederland waar je Libanees kan eten. En waar jij je troost dus kunt halen. Ja. Heel goed. Oké. Onze verslaggever Minne van Veen, die mocht bij kok en presentator Nadia Zerouali, die ken jij natuurlijk. Ja, zeker. Goed, ja, vriendin. Ja. Ja, dat is een heel fijn mens, maar ook een geweldige kok. En zij deelt haar ultieme troost eten. Ik zeg altijd, voor mij draait alles om eten. En het klinkt altijd heel dramatisch, maar ik geloof echt dat wat ons mens maakt is het feit dat wij koken en samen eten. En dus de handelingen van het koken en het bakken, dat biedt mij troost. Dus ik ben niet iemand die troost vindt in puur het eten aan zich. Je hebt mensen die gaan zeg maar chocola eten om het verdriet weg te eten. Dat doe ik niet. Als ik verdrietig ben of heel erg van slag, dan troost eten mij wanneer ik het gezamenlijk eet. Maar als ik alleen zou zijn, zou ik niks eten. En wanneer heb je dit het meest nodig gehad in je leven? Nou, ik heb wel een paar flinke heftige momenten in mijn leven gehad. Toen mijn man bijvoorbeeld overleed, daar heb je binnen mijn Marokkaanse islamitische cultuur is heel erg dat mensen eten brengen. Dus mensen komen echt met kant-en-klaar eten, met halve schapen die nog klaargemaakt moeten worden. Suikerbrood meenemen is echt een teken van... dat neem je mee als je mensen gaat condoleren. Dus ook op dat vlak speelt eten echt een hele belangrijke rol. En dat is ook eigenlijk voor mij dan de enige manier om er doorheen te komen. Want dan eet ik in gezamenlijkheid. En dan vind ik het heerlijk. En wat is jouw ultieme troosteten? Ja, dat waar ik altijd op uitkom. En dat is eigenlijk gewoon zelfgebakken vers Marokkaans brood. Met een kopje thee. Ja, heel simpel. En ik denk wel dat ik dan die van mijn mama wil. Maar bij gebrek aan die van mijn mama, ander zelfgebakken Marokkaans brood. Nou, ik ben benieuwd. Ga je het mij laten zien? Ja. Ik ga even lekker brood met je bakken, maar ik heb al wel een beetje voorbereid. Want anders moeten we heel lang wachten. Maar brood maak je eigenlijk van niks anders dan van bloem, gist of een desem of een kant-en-klaar gist. Beetje zout en water en heel veel liefde, want dat moet je erin kneden. Dat gaan we wel samen doen. Oké, ik ben benieuwd. De doek gaat eraf. En dit is een soort van kilo deeg. Dus ik ga het verdelen in twee bollen. En deeg moet je altijd, als je het in je handen hebt, aandacht en tijd geven. En het ook de aandacht en tijd geven om het te laten rusten. Dus nu heb ik het in twee stukken verdeeld, bolletjes van gemaakt. Ga ik het weer laten rusten. Goed, hier is de bloem. Bloem. En dan gewoon echt een dun laagje, zodat het deeg niet gaat plakken wanneer het bakt. En dat kun je met gewone bloem doen of met wat semolina. En de oven is aan het voorverwarmen. En hoe vaak maak je dit nou? Ik helaas niet meer zo vaak. Nee, ik ben eigenlijk echt te druk om elke dag mijn eigen brood te bakken. Maar ik ben echt opgegroeid met een moeder die wel thuis was. En dus elke dag. Eén keer in de twee dagen brood bakte. Dus dat maakt het ook nostalgisch bij jou? Ja, ik denk ook dus dat het daarom troost eten is. Ja. Hoeveel graden? 180. Nou, ik denk een kwartiertje, dan moet het wel klaar zijn. Ja. Nou, en dan alles kan erop, maar gewoon lekker olijfolie dippen. Dat is jouw favoriet? Ja, dat vind ik wel echt heel lekker. Pindakaas is misschien wel de tweede favoriet. Ja? En dan gaan we eigenlijk gelijk een potje thee zetten. Want dat heeft ook heel veel tijd en liefde en aandacht nodig. Dus een waterkoker. Ah. echte Marokkaanse thee met suiker. Ja, veel suiker toch? Echt, ja, maar het is Ramadan, dus het is echt alleen maar thee voor jou, hè? Ja, ja. Ik voel me wel een beetje bezwaard. Nee, dat is helemaal niet. Je hoeft je daar totaal niet bezwaard over te voelen. Ramadan is ook troost. Ramadan is echt zo'n maand waarin je even tot jezelf kan komen. Bezinning, rust, ruimte. Met tijd en liefde en aandacht koken en eten. Nee, het is echt het is echt zo'n maand waar ik me op kan verheugen het hele jaar. We moeten even iets bij de buurman nog ophalen. Even een bosje verse munt. Okay. Bij de buurman. Het is ook echt letterlijk bij de buurman. Jullie kennen elkaar goed. Ja. Salam alaikum. Oh. Kijk, en je weet dat dit echt munt is uit Marokko. Want het heeft... touwtje eromheen. Ja, het is geen touw. Het is echt een blad. Blad eromheen. Shokran. Nieuwe, dank je. Slemma. Hij kan eruit. Hij kan eruit. Ja. Het lijkt verrukkelijk. En lekker knapperig korstje. Ja. En dan lekker luchtig van binnen. Nou, okay. Wat willen mensen nog meer? Niks. Toch? Ja, kopje thee. Ja. En dan heb je alles bij elkaar. En dan eigenlijk dit verse brood. Ja. Scheuren, niet snijden. We gaan gewoon brood breken met elkaar. Ja. En dan kok. Dippen in olie. Ben ik heel benieuwd of dit ook jouw troost eten kan worden. Het is echt heel lekker. Oké dan. Meestal moet jij je mond leeg hebben om te kunnen praten. Lekker. En nu mag je gewoon geoorloofd lekker smikkelen. Ja, dit is de beste reportage ooit. Heel mooi. Saha. Dan een volgende keer iets samen eten wellicht. Gezellig. Ja. Inshallah. Gezellig. Ja, reportage van Minne van Veen op bezoek bij kok en presentator Nadia Zerouali. Ja, Sinan, we hebben geluk, hè? Ja, ze heeft het gewoon gestuurd. Ze heeft een van haar broden gewoon opgestuurd naar de studio, Nadia. Je hebt hem voor je liggen? Ik heb hem hier voor me. Wat een schattig broodje ook. Ja? Mag ik eerst? Ja, mag eerst. Of gaan we onze gast eerst eventjes? Ja, toch? We hebben ook nog een gast hier aangeschoven. Namelijk van Stichting De Vrolijkheid, Mathea Safar. Mag je alles opeten? Nee? Oké, jammer. Nee, niet alles. Je moet delen. Breek het brood maar. Breek het brood. Het breekt wel lekker, hè? Eer. Dank jullie wel. En dippen een beetje? Beetje olie erbij? Ja, heel goed. Nou, smul er lekker van. Nou, dus zit even een tijdje niet praten. Precies. Eet jij lekker? Dan zien dan breng die dingen... Of neem zelf ook een stuk. Dan ben je ook in de tussentijd. Ja, ja, ja, goed zo. Ja, jij moet ik hebben, word hier heel hebberig van ook. Denk, ja. Wil jij ook, of niet? Lekker, man. Nou. De Nieuws BV brengt troost. Ja, kan troost voor kinderen in moeilijke situaties bestaan uit muziek, dans, theater, beeldende kunst, spoken word, film of fotografie? Dat is de vraag. Nou, Stichting De Vrolijkheid weet zeker dat dit kan. Namelijk door het geven van kunstworkshops aan kinderen en jongeren in alle asielzoekerscentra in Nederland. En je hoorde haar net al aangeschoven, Mathea Safar, artistiek directeur van De Vrolijkheid. Welkom. Dankjewel. Even onze monden leeg. Ja, ik heb nog een beetje... Maar het is wel echt lekker. Het is heel lekker, ja. Goed. Ik denk dat ik langer blijf. Blijf vooral, dat mag allemaal. We hebben het vandaag over troost. En als we dan aan troost denken, nou eten hebben we natuurlijk net voorbij. Dans, theater, schilderen. Is dat troost voor kinderen? Ja, kunst. Op welke manier? Kunst is troost. Kunst kan mensen echt troosten. En niet alleen kinderen, maar dat even goed volwassenen. Mm-hmm. Je zou het een hogere vorm van communicatie kunnen noemen, van een beleving, het proces van creëren. Als je aan kunst denkt, denk je heel vaak aan een resultaat wat in een museum hangt. Maar kunst maken is een heel proces en dat maakproces wat wij doen met kinderen en jongeren en de families op AZC's. Dat co-creatieve proces, dat doet wat met mensen. Dat geeft een vorm van kracht, van zelfbeschikking. Een vermogen wat je kwijtraakt als je op een AZC woont. Aha. Sinan, jouw stichting richt zich ook op het welzijn van kinderen. Ja. En dan ter plekke in het Midden-Oosten. Klopt. Herken je wat Mathea hier vertelt? Ja, zeker. En je ziet ook op de plekken waar ik kom... dat kinderen het echt heel leuk vinden als ze dingen doen. Anderhalf jaar geleden was ik in Afghanistan. En dat was een Deense meneer die David Mason heet. Die mini-mobiles kidney circus heeft. Waar kinderen dus jong leren en allerlei dingen doen. En de liefde en het geluk wat die kinderen hadden. Dus even uit die ellende in een soort circusomgeving en allemaal dingen doen. Ja, je ziet wel dat ze er echt. Dat ze even uit het momentum worden gehaald en even zichzelf kunnen zijn en kunnen dromen en genieten. Want je concentreert, als je ook aan het jongleren bent of wat je ook aan het doen bent, je bent je natuurlijk heel erg aan het concentreren ook. En je denkt even aan niets anders dan al die ballen vangen en omhoog gooien. Ja. Ja, dat is heel vergelijkbaar. Okay. We creëren een moment waarop de situatie waar mensen in zitten even wegvalt. Dus het is precies die ruimte waarin je even kan vergeten waar je in zit. En dat is geld voor heel veel mensen niet. Maar en dat geldt natuurlijk ook wel. Die troost hebben die mensen in een AZC natuurlijk ook nodig. Ik bedoel, hè, je komt uit een oorlogsgebied. Je hebt een vrij heftige tocht gemaakt in onzekerheid. Misschien via Griekenland binnengekomen. En dan wachten op dat je mag doorreizen. Misschien zelfs getraumatiseerd. En dan kom je ergens aan en dan moet je gaan wortelen. Je moet een nieuw leven beginnen. Ja. En dat is nog niet op het AZC. Dus de mensen die waarmee wij werken, die hebben vaak nog een onzekerheid. Die weten nog niet of ze in Nederland kunnen blijven of dat ze in Europa kunnen blijven. Dus het is een soort niemandsland. Het is een je mag heel veel niet. Je moet je elke dag melden. Dus het is een heel onnatuurlijke situatie. Ja. Je bent gevlucht en je komt in een beperking terecht eigenlijk op een bepaalde manier. Ja. Maar je bent zelf niet beperkt. Hè? Het is de omgeving, de situatie waar je in zit. Nou, daar zeg je wat. Want je zei eerder ook al van het geeft ook een gevoel bij die kinderen, bij jongeren, bij mensen überhaupt. Hè, als ze met kunst bezig zijn of met creëren, van controle. Dus dat je zelf ook ergens zeggenschap over hebt. Hoe werkt dat? Ik denk dat elke kunstenaar of maker dat kan beamen. Is dat je op het moment dat je in een proces van creatie zit, dan ben je meester van dat proces. Of je bent onderdeel van dat proces als je het samen doet. Mm-hmm. Dus je kunt daar eigenlijk in kwijt wat in jou zit. Of wat je erin kwijt wil. Dus op een gegeven moment, dat bedoelde ik met, wij doen dat op een plek waar eigenlijk heel veel niet mag en kan. En op het moment dat je met elkaar kunst gaat maken, dan laten we kinderen in de lead. Dus wat willen zij maken? Welk verhaal willen zij kwijt? Of niet? Zij bepalen het in ieder geval. We laten kinderen, de jongeren, de families ook vaak in de lead. Van wat wil je maken? Waar wil je dat het over gaat? Of we hebben ook geregeld bewoners van AZC's die bij ons workshopleider zijn of vrijwilliger, omdat ze zelf kunstenaar of muzikant waren in thuisland. En wat vinden die kinderen het leukste eigenlijk? Waarvan denk je dat is het best troostende middel wat wij in kunnen zetten in zo'n AZC? Voor kinderen, voor basisschoolkinderen geldt het echt het samen maken. Met een leuke workshopleider, leuke vrijwilligers. Het met elkaar werken aan iets wat heel vrij is. Wat gaat over bijvoorbeeld bewegen, dans, maar muziek. En maar kinderen, wel samen dus. Wel samen. Aha. Kinderen doen het graag samen. En ik heb ook gemerkt dat voor deze kinderen is het ook een ontdekking. Het is een ontdekkingstocht. Je hebt soms misschien een tijd niet op school gezeten, omdat je lang in een oorlogssituatie hebt gezeten. De vluchtreis duurt ook heel lang. Dan zit je ook niet op school. Dus dan boor je ook een ander deel van je brein weer aan. Ja. Okay. Ja. Nou noem jij vrijwilligers, kunstenaars. Die helpen dus die kinderen daarbij. Laten we even luisteren naar wat ze erover te zeggen hebben. Ik ben Hendrik, videokunstenaar. En ik ben hier in het AZC Almere. En ga tekeningen van kinderen hier projecteren. Wat ik zelf heel leuk vind, is dat voor sommige kinderen het even spannend is van wat gaat er gebeuren. En wat er dan gebeurt is dat eigenlijk het lijf eventjes stopt met bewegen of even wat verkleint of terughoudt. En op het moment dat ze voelen van, het is veilig of ik durf nu, dat je eigenlijk steeds meer dat lijf ziet ontspannen en steeds eigenlijk meer zichzelf, dat ze zichzelf gaan laten zien. En daar komt ook eigenlijk een hele mooie kwaliteit van, dit ben ik. Ja, Mathéa en Sinan, we hebben het de hele tijd over wat er tussen onze oren gebeurt. Hè? Bij de kinderen ook. Ja. Maar dat vind ik zo mooi wat deze dame aan het einde zegt. Van, er gebeurt dus ook iets in het lijf. Ja. Hoe kijken jullie daarnaar? Ja, ik denk het zelfvertrouwen. In één keer durf je, in één keer ben je gezien. Je mag, je kan. En ik denk dat doet echt iets met je. Dus dat je... Ja. Dat zelfvertrouwen. Dat zie je dat ook aan die kinderen, dat ze anders gaan lopen, dat ze zich anders gaan gedragen? Ja, dat is natuurlijk ook, Natasja, als je in je in een oorlog hebt verstopt, mm-hmm, al die tijd. Hè? In een soort overlevingsmodus zit. Klein gemaakt. Dan nog een vaak toch ook echt wel een gruwelijke reis gemaakt. Mm-hmm. Over met een bootje, al dan niet. En dan kom je in Nederland en daar kun je eigenlijk gewoon, hè, in alle veiligheid gewoon zijn en slapen. En ook al is het weet je niet hoe het gaat eindigen. Maar dan merk je wel dat, en dat zal jij natuurlijk ook heel erg zien, dat die kinderen tot zichzelf komen. Ja. Hè? En zingen, dansen. Ik heb ze ook gezien op de AZC. Dat vrolijkheid, maar ook weer kind kunnen zijn. Ja. En even niet meer je verstoppen en bang zijn of je de volgende dag wel red. Ja, dus dat zie je ook aan de lichaamshouding, aan de manier waarop ze zich bewegen. Nou hebben we het over spelen, over jonge kinderen. Ja. Maar jullie doen dit ook met pubers en jongvolwassenen. Hè? Waarom is het voor hen zo belangrijk? Het is weer een hele belangrijke ontwikkeling. Hè? Mm-hmm. Voor pubers geldt, dat is het moment dat je dus eigenlijk een beetje autonomie opzoekt. Je interesses gaat ontwikkelen. En dat kan heel vaak niet als je op een AZC opgroeit. Dus we zetten dan vaak in op de dingen die pubers leuk vinden. Veel nieuwe media en videoprojecten. En voor jongvolwassenen, dus tot en met 23 is dat voor ons. Vanaf 18 kan je niet meer naar school. Als je op een AZC woont. En je mag ook niet werken. Dus er is eigenlijk niks. En dat is zo'n cruciale leeftijd waarin je identiteit nog gaat, echt op het laatst nog gaat vormen. En waarin je nog ontzettend in de ontwikkeling zit. Je wil studeren, je wil leren. Dus wij zetten in op deze doelgroep, die ook overigens steeds groter wordt in aantallen. Dus dat is ook voor ons een belangrijke reden geweest om structureel, want wij werken structureel dit jaar op 28 plekken, maar echt wekelijks. Ja. Meer dan 100 workshops per week. Maar is er dan nog ook ruimte voor bij die AZC's? Ja, we hebben gelukkig. En we zouden nog op veel meer plekken kunnen werken. We hebben een heel, heel goede band met COA. En wij krijgen altijd een ruimte ter onze beschikking om in te werken. We maken daar echt een atelier eigenlijk, noemen wij het kunstlab. Mm-hmm. Waarin meerdere disciplines mogelijk zijn voor meerdere doelgroepen. En dan hebben we het over, hè, als je eenmaal in Nederland zit, dan is het een veilige situatie. Maar waar jij je begeeft, Sinan, dat zijn onveilige situaties. Ja. Hoe wordt het daar dan georganiseerd? Ik bedoel, ja, daar zijn dus ook organisaties die bijvoorbeeld, hè, dat mini mobile circus in Afghanistan. Het is wel moeilijk om daar te werken. Zij lopen tegen allerlei dingen aan. Nu is de Taliban aan de macht in Afghanistan. Die wil eigenlijk dat zij geen activiteiten doen met meisjes. Ja. Hè, alleen met jongens. Maar zij proberen steeds die grenzen op te zoeken en te kijken wat is er wel mogelijk. Maar het helpt die kinderen zo ontzettend veel. Want ik heb daar dus rondgelopen. En dan zie je ook gewoon dat ze, al is het maar voor even, al is het maar voor een uur, even kind kunnen zijn en niet hoeven na te denken over de toekomst, over de toekomst van het land, van het gezin, over of er wel vanavond wel of geen brood eten is, maar gewoon even een uur jezelf kunnen zijn. En wat je dus ook ziet, ze zijn aan het klieren en schreeuwen en aan het stoeien. Even gewoon alleen maar kind zijn en verder niks anders. Even troost op een moment dat je het nodig hebt. Ja, dus. En die herinnering hieraan, aan die momenten in een reeks van dat het er niet is, die herinnering biedt ook weer troost. Kijk. Ja. En de humor, ik dacht er net nog aan, het is ook humor. Hè, dat noem je ook een beetje met dat klieren gieren. Ja. De humor in combinatie met, nou, in ons geval kunst of met andere activiteiten, dat biedt ook troost. Hoe toepasselijk ook dat je zegt humor, want daar moet ik dan meteen denken aan de naam van jullie stichting. Ik wil je bedanken ook meteen, Mathéa Safar van Stichting De Vrolijkheid. De Nieuwsbv is alweer voorbij, jongens. Oh. Er is nog één troost. De collega's van Bureau Buitenland zitten al klaar. Presentator Chris Keijnen. Waarheen leidt de weg vandaag? Ja, nou ja, troost. Ik weet niet, Natasja. Vrolijk kunnen we het ook weer niet maken. We gaan het hebben over illegale pushbacks aan de Kroatische grens. Die migranten die daar teruggejaagd worden. Goed, tot zometeen, Sinan. Dank je wel. Ja, jullie ook. Dankjewel. Ik vond het een fijne uitzending. Wat een goed idee van jou om het hierover te hebben. Troost. Nou, dank je wel dat je dit wilde doen. Nou, morgen is de Nieuwsbv weer. Tot dan. Dag. BNN VARA. Ster.